Book 2 6 6 6 القراءة والكتابة Citit și scris Citit și scris أنا أقرأ Eu citesc Eu citesc أنا أقرأ حرفا. Eu citesc o literă. Eu citesc o literă. أنا أقرأ كلمة. Eu citesc un cuvânt. Eu citesc un cuvânt. أنا أقرأ جملة. Eu citesc o propoziție. Eu citesc o propoziție. أنا أقرأ خطابا. Eu citesc o scrisoare. Eu citesc o scrisoare. أنا أقرأ كتابا. Eu citesc o carte. Eu citesc o carte. أنا أقرأ. Eu citesc. Eu citesc. Anta taqra. Anti taqra'in. Tu citești. Tu citești. Hua yaqra. El citește. El citește. Ana aktub. Eu scriu. Eu scriu. أكتب حرفا. Eu scriu o literă. Eu scriu o literă. أكتب كلمة. Eu scriu un cuvânt. Eu scriu un cuvânt. أكتب جملة. Eu scriu o propoziție. Eu scriu o propoziție. أكتب خطابا. Eu scriu o scrisoare. Eu scriu o scrisoare. أكتب كتابا. Eu scriu o carte. Eu scriu o carte. أنا أكتب. Eu scriu. Eu scriu. أنت تكتب. أنت تكتبين. Tu scrii. Tu scrii. هو يكتب. El scrie. El scrie.